الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. صدق الله العظيم. سورة أعراف أتم سفارة آيات نمبر 37-38. سورة أعراف أتم سفارة آيات نمبر 37-38. ندين مخي الله فاك وفرمائل چه بني آدم تاسو تما پیغمبران در لگلی دي زما بای آیاتون تاسو تا بیانی، یعنی کم سیزون ما پا تاسو باند حلال کری دی، کم حرام کری دی، حلال حرام تاسو تا واضح کری دی. چا زما حکم اومن، اللہ فرمائی چی پاغی باندی بنا پا دنیا کسی پریشانی وینا و پا آخرت کی پریشانی. سوک چی اونمانی، اللہ پاک فرمائی اغوی دا پارا دا آخرت عذاب دی معذب کون دی. دینن سبق کی دا اغی بندگانون اللہ دیر زیادت گل کئی چی کم بندگان دا اللہ گنام کئی او بیا دا اغی نسبت اللہ تا کئی چی دا اللہ منتویلی دی. لکه مخ کی واقعات تیر شو دا مکی قریشو با بربند بانده تواف کو حلال سیزونه پاک سیزونه به نخوارل وی دا منتالله ویلی دی چی دا حرام دی. نو گناه خو پخپل زی گناه دا گنانگار دی یو سالی، خو چه بیا دا گناه نسبت الله تا کهی چه دا خود الله دا سی حکم دی، الله دا سی وی، پیغمبر دا سی وی. الله فرمایی زما دغا بندگان دیر ناخوخه دی، دا دوی نزما دیر زیاد نفرت دی. بیا پا دنیا که دغا نافرمان خلق دا عیش و دا عشرت جن تیرهی، نو دا مسلمان و دا دیندار و دا نیک سلی پزره که دا خبر رازی چه دا خود الله خوخ بندگان دی زکر وله چه دینا دا هر سوار کهی. الله پاک دا غی وزا حد دلتا کهی. الله فرمایی ما دا هر که دا پار خپل ایسا مقرر کرده پا دی دنیا کی. دا خود اول نلی کل شوی دی چه دا دبا دمر رزق وی، دا دبا دمر رزق وی، دا دبا دمر رزق وی. الله فرمایی دغا رزق چه ما دتا پا دنیا کی فراخ لی کلی ده، دولت مولا لی کلی ده، دا دولت پا دنیا کی ورکم. خدا دغا کفر و دا شرک و دا نافرمانه دا وجه نا الله فرمایی پا آخرت کی و بیاده ده حس حیث ما سرنه. مسلمان اگر چه په دې دنیا کې د تکلیف او د پریشانی جون تیر کی خو د آخرت نعمتونه بیا ټول د هغه دپاره. الله فرمایي د دغه کافر به پکې هیڅ حصه نه وي، او کافر دې دا نه وایي چې مونږ د الله خوښ یو ځکه په دې دنیا کې مزې چرچې کو. الله پاک فرمایي دا زه چې تاسو له ای کافرو رزق در کوم دنیا کې جن می خدر کړی دی، دا ښه جن دا د دې مسلمانانو د برکته در کوم. تاسو وګورئ د روژې میاشت، د روژې په میاشت کې د علما کرامو نه مونږ یو حدیث اورو چې بعضې داسې خصوصیات دي چې الله پاک دې امت ته ورکړي دي په رمضان کې، هغه هم مخکنو قومونو ته نه ورکړي، مخکنو امتونو ته نه ورکړي. هغې کې یوه دا خبره ده چې دا ټول مخلوقات تر دې حده پورې چې په اوبو کې میان د دې روژهدار دپاره د رحمت او د مغفرت دعاګانې کوي. دا ټول کائنات شروع دي د ده دپاره د مغفرت او د رحمت دعاګانې کوي. اوس که وکتی شي نو د دې ټولو کائناتو بقا جن هغه دې روژهدار سره تړلی دی. په دې دنیا کې چې څوک نیک عمل کوي، د الله بندګي کوي، نو دا دنیا قایمه ده. نو په هوا کې دا مارغان دعا وکوي چې یا الله دله جن ورکي، که دې ژوندي وي خو مونږ به هم ژوندي یو، که دې ژوندي نه یا الله دا دنیا خو به ته ختمه کړي، مونږ به هم ختم شو. تر دې حده پورې چې دا میږي په دې خپلو سوړو کې، میان په اوبو کې، په دریاب کې، دا ټول مخلوقات په خپل خپل ځای کې د دې نیک عمله سړي لپاره دعاګانې کوي چې یا الله د ده مغفرت وکړي، ده باندې خپل رحم وکړي، یا الله ډېر ژوند ور ورکړي. د هغه ټولو بقا او ژوند هغه دې نیک عمله سړي سره تړلی دی. نو کافر دې دا نه وایي چې یاره مونږ مزې چرچې کوو نو مونږ د الله خوښ یو. نه، یو خدا ده چې الله ستاسو دپاره دغه حصه لیکلې ده دنیا کې چې ته به دغه خپل رزق پوره کې. بل دا ده چې دا تا ته څه میلاویږي، دا د دې مسلمان د برکته میلاویږي، دا ستا دا ژوند او ستا دا بقا دا دې مسلمان سره تړلی ده. که دا مسلمان نه وي، حدیث کې راځي چې یو کلمه گو په مخ د ځمکه پاتې نه شي، الله به دا دنیا روانوي. د دې بقا هغه د نیک عمل سره تړلې ده چې مسلمان نیک عمل کوي. که مونږ دا منځونه او دسونه او روژې او تلاوتونه نه کولې، د کافرو به یې سا په دې دنیا کې نه واغېست. دا سا چې دوی اخلي، دا زمونږ د برکته اخلي، دا د مسلمان د برکته اخلي، دا د نیک عمل او صالحو خلکو د وجه نه اخلي. نه، الله پاک ورته فرمایي چې تاسو دې دنیا نه خپله حصه واخلې، جون تیر کې، او بیا به تاسو له مرګ راځي. بیا چې دا تاسو کوم کفر کړی دی، شرک کړی دی، بیا دا به د دې کفر او د شرک د وجې نه به تاسو جهنم ته وروغورځول شي. نو الله پاک فرمایي فمن ازلم، پس څوک دې غټ ظالم ممن د هغه چانه افترا چې جوړی علی الله په خدای پاک باندې کذبا درو، الله تعالی دروغ نسبت کوي، او کذب به آیاته، یا تکذیب کوي په آیاتونو د خدای پاک باندې چې الله هم متداسي نه دی ویلي. اولئک، الله فرمایي دا کسان، ینالهم نصیبهم، او برسیږي دوی ته هغه خپل حصہ، هغه خپل قسمت، من الکتاب، د کتاب چې د دوی دپاره کوم لیکلی شوي دي، کومه حصه، کوم قسمت د دوی لیکلی شوی دي، هغه خو به دوی حاصله کړي په دې دنیا کې. حتی تر دې حده پورې اذا جاءتهم رسلنا، هر کله چې راشي دوی ته هغه استازي زمونږ، فرشتې زمونږ د مرګ، یتوفونهم، چې وفات کوي دوی لره، قالو دغه فرشتې به ورته بیا ووایي اینما کنتم تدعون من دون الله، څه شو هغه معبودان ستاسو بغیر د خدای پاک؟ خیر یې کړه چې اوس هم د مرګ نه خلاص کړي. قالو دا فرشتې به ورته ووایي اینما اینما کنتم تدعون، اینا ما مانا علامه بیزاوی کړی دا اینا الالهه دا سشو اغستاس معبودان تدعونا پا مانا دا تعبدونا دی کنتم تعبدونا من دون الله چه تاسو بیده اللانا علاوه عبادت کو قالو دا فرشتی بوتووی اینا الالهة التي كنتم تعبدون من دون الله دا اصل که داسه اینا ما کنتم سشو اغا خدایان ستاسو چه ویتاسو تدعون من دون الله چه تاسو ببلل تاسو بعبادت کو بغیر دا خدای پاک شاره کن اغا بودانم سشو اغا معبودانم سشو دا اللانا علاوه چه تاسو شریک نیول قالو دوی با اعترافو کی او باوی ضلوا عنا رکشو زمون اخو زمون رکشو نمیلاویگی جد و شهدو او دوی با گواهیو کی علا انفسهم فخپلو زانونو بانده انهم کانو کافرین چه بیشک دوی کفر دا دی زیاده کرده ظلمم کرده چه منگا دغا معبودانو تا خدایان وی او منوی چه من باخرت کی دا اللہ نا اخلاسی دا اللہ دا عذابنا ننخو منگا را گیر شو او دوی زمون رکشوی الله پاک پوتو فرمائی چه ستاسو نمخ که خلکم دقه سی کفر و شرک کرد مخ که امتونو کی مخ که ستاسو پلارانو نیکونو اغیم جهنم که پراتوی ورزه تاسم اغا زیره تاسم جهنم تزید قال الله پاک پوتو فرمائی او دخولو داخل شه فی اممین پا اغا امتونو کی قد خلط فتایی سر تیرشیوی دی من قبل کم مخ که ستاسو نه من الجن والانس دا جنات و دا انسانان و نفن ناری پا اور کی اغا پراتی دی اغا ستاسو مشران دی تاسو داغی خبره داغی پا نقش قدم بانده روان وی اغا این جهنم که پراتی دی و زیور زی تاسو اوز دا دی زین روز کو چه کل دوی جهنم تلاش اللہ پاک دا دوی دا جهنم حالت بیان دی چه جهنم که بدا دوی سه حالت چه کل دا جهنم پا اور بانده اوز وزی نو دا عروستو دا بچی چی کم دی دا عروستو چی ورگلی دی با اللہ تا عرضو کی یا رب العالمین چی اغا مون چا گمراه کلیو او پا غلط لار روان کلیو دا شیطان پا لار روان کلیو یا اللہ اغا خوندادی دا زمونگا مشرانی نخو مون نرکشی و خدای دل تا دی نو یا اللہ مون لخو عذاب راکی خود دوی دلک زیاد عذاب ورکا زکر دوی دلازا مونگا دی جهنم تراغلی دوی مونگا خطا کلی اللہ پاک پوتو فرمائی تولو دا پارا یوشان دی عذاب تاسو تول پا یوال آربان دی روان دی تاسو تول دا یوی چینی و بس کلی دی تاسو ټول د یو مور اولاد یې دا موایا چې په ده باندې عذاب کم دی او په ده باندې زیات ټول د پاره یو شان عذاب او بیا هغه مشران چې دوی یې ګمراه کړي هغوی به ورته وایي چې تاسو ته چې مونږ وایي چې په دې لار باندې ځئ دا کار کوئ او دا مه کوئ تاسو ولې کوئ تاسو زموږ خبره ولې منله تاسو له عقل خدای پاک نو درکړئ سوچ یې نو درکړئ چې اوس په مونږ باندې الزام لګوئ چې مونږ ګمراه کړي تاسو به زموږ خبره نه منل تاسو په خبره نه پوهېږئ نو په مونږ باندې الزام مه لګوئ یو به یو باندې ملامتوئ یو بل به په بل باندې ملامتوئ نو د جهنم عذاب هغه خو به یو عذاب وي عزتمندو د ټولو دپاره خو بیا د دوی به یو بل ته وینې خوټ کېږي او سبکولی نشي نو دا د دوی دپاره ډبل عذاب دی بیا چې دا یو بل ته وینې خوټ کېږي دا چې د چا نه بدل م نشي اخېستي او غټ دښمن دي وي نو سړی وایي چې څه ورسره وکړو نو دننه دې سوځي نو د جهنم په اور به هم سوځي او د دننه نه یو بل ته به یې تو وي غصه به یې وي پا قهر با یو بلتا نو دغا و پی تیری عذابی نو اللہ پاکو تا فرمائی لی کل انزعی کن دا هر جا دا پار دو چند عذاب دید تاسو دیتا غصه و اگوی تاسو تا غصه دید تاسم دا اللہ پا اور باندے سوزے و دیم سوزے ہر یو پا مصیبت اختائے دا مو آیا کہ پا دباندے عذاب کم دے و پا دباندے زیادہ کل ما دخلت امتن ہر کل چی داخل چی یو جماعت لعنت اختہا ناغیب لعنت وی پا غبل باندے حتی تردی حد پوری ازد دارکو فیها ہر کل چی دویرا جمع کلیشی پا دے جہنم کی جمیعن طول نو قالت اخراهم او بوی اگر وستنی دا دوین لی اولاهم اغاولو تا ربنا اے رب زمونگا ها اولائی دا خلق تی دا مشران دی زمونگا ادولونا چه گمراه کلی امونگا دا ای دلتا پراتی دی دا دوی دلا زمونگا نن جهنم ترابی فآتهم ورک دویتا عذابا عذاب ضعفا من النار دو چند اور یا اللہ دوی لسخ عذاب ورک لگ زکر دا زمونگا مشران دی قال الله پاک و تو فرمائی لکل ضعفون ده هر چا ده پار دو چند عذاب دی ولیکن لا تعلمون تاسو نپوئی قدی تاسو نپوئی چی چالا عذاب لگ دو چالا دیر دی تاسو طول ده یو مور بچیه یو عملم کرده کفر و شرکم کرده ما دل عقل در کرده و پویا می در کرده و علم می در کرده و بل طرف تا چی دینو پیغمبران می در لیگلیو کتاب می در لیگلیو وقتاً پا وقتاً او تاسو دا غی مخالفت کرده نن طول یو عذاب دستاسو دا پا قرآن مجید که دا مضمون اللہ پاک بار بار بیان کرده چی دوی بدا یو بل سر دا جگری که یه دن خطیبه اللہ پاک پا سوره سبا کی 31-32 نمبر آیات که فرمای چی دوی با امدق جگری که ولو ترائز الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض يوم التبا مخد قيامت فورز راوالي يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين كتاسو نوي اي خانانو اي وديرانو اي چودريانو اي زمونغ مشرانو كتاسو نوي نمونغ بچه دينو ايمان راوالي استاسو دلا سمونغ نن جهنم تغرزيد قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن سددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل أنتم مجرمين تاسو تخبل في هداية فلار بانا ولي تاسو لخدا يقل نو در كري سوچه نو در كري ندا غريبانان بوتوي قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله شفا ورس بتاسو منتلقيا بي او دے گمراہو طرف تا وربود کیو ننن داری منگا جہنم تر آگا ستاسو دلاسا منگا جہنم تر آگا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي عَنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ زنزیرون او تواچو لشو جہنم تا دیور غرزی اللہ بو تواید استاسو دا عمل اغفت لد نبا جگری کئی او بل سر دا مشران و کشران طول سور احزاب 65-67 نمبر آیات اللہ پاک فرمائی لی وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل یا اللہ من دے مشرانو تابداری کرے دے غٹو غٹو تابداری کرے من دے سمع لاری نخطا ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیر یا اللہ دیل خلق دیر سزاوات دا مضمون قرآن مجید کی نور سورتونو کیم دا واسی بیان شئی نا بار بار منتا اللہ بیانی چی بیا با ال تاسو پا یوبل تهمتون لگوی الزامون با لگوی چی دا دا دکار دی و دا دا دکار دی اللہ فرمائی هر سڑی با پخپل عمل باندی سزاوار کی اللہ وی ما هر کال پویا ورکلی دا عقل می ورکلی دی سوچ می ورکلی دی پیغمبران می ور لیگلی دی کتابون می ور لیگلی دی بار بار علماء لگیا دی دوی تا سی لار خی باوجود دا غینا دوی کفر کئی شرک کئی گناهونو که مبتلا دی اللہ فرمائی بیا با دا بل نگیلی مکویت دا دکلی دی و دا دکلی دی اللہ فرمائی دا سی وایت دا دا ما دا عمل سزا دا ما دا سکلی قال لکل ضعفن ولیکن لا تعلمون لیکن تاسو پا دی نپوی عزت من دا خو کافر دی دی خو بخپل مس کی جنگی پا جہنم کی بیو بل سر پا جگڑی زکا کفر کرے شرک کرے خو افسوس پا اغا مسلمان دے د خفګان خبره د هغه د پاره ده، حسرت او افسوس په هغه مسلمان دی چې دقه کافرو سره جهنم ته الله وروغورځوي. نو دوی خو به خپل منځ کې په جګړې چې وګوري چې دا مسلمان پکې د کوم طرفه راغی جهنم، نو دا کافر به ملامته کول شروع کړي چې هلکه مونږ خو شرک کړی و، مونږ خو کفر کړی و، مونږ خو د شیطان منلی و، مونږ خو دنیا کې مزې چرچې خوښې کړې وې، هغه هم کولې. یا مولوی صاحب، ته خو په منبر باندې ناست وې، پټکې به دې والو او مونږ ته به دې مسالې بیانولې، مونږ ته به دې دین ښاو، مونږ ته به دې سمه لار ښوله. نو که مونږ راغلي و خو ستا خبره هم نه ده منلې، نو تا خو به مونږ ته سمه لار ښوله، نن ته ولې جهنم ته راغلې؟ عالم به ملامته کوي. افسوس په هغه عالم دی چې هغه دغه قوم سره، دغه ګناهګارانو، دغه کافرو سره په جهنم کې یو ځای پروت دی. او د هغه علما دي احادیثو کې د هغې ذکر راغلی دی چې هغوی دین په دغې خلکو باندې خرڅ کړی و، دنیا یې غرض و، د الله رضا یې غرض نه و، د دنیا لالچ په مخه اخېستې، ذره بر اخلاق پکې نو، د دې خلکو روټۍ به خوړه، د دې خلکو جامې به اچولې، دې خلکو به قدر او عزت کو، او دې صرف او صرف دقه د روټۍ سپي و اوګیو، او د دقه عزت اوګیو، اخلاص پکې نو، دین یې د الله د رضا دپاره نه خو، نن دغې خلکو سره جهنم کې پروت. نو کافر که جنګېږي خپل منځ کې خو خیر دی، خو یه مسلمانه ته چې دی نو دغلته ولې راغې؟ افسوس به کوي، ارمان به کوي. یو بل کس په جهنم ته ور وغورځوي، دغه ګناهګاران به ورته وایي، دغه کافر به ورته وایي چې مونږ خو ګناه کړې ده، کفر هم کړی دی، شرک هم کړی دی، ته خو حاجي صاحب وي که نه، ته خو الحاج وي، ته خو به هر کال حج له تلې، او د کال په منځ کې به دې یو دو عمرې هم کولې، الله دولت درکړی و، د الله عاشق و، د الله کور ته به دې منډه واله. ای حاجي صاحب، ته ولې مونږ سره جهنم ته کې پروت؟ نو هغه خو حج کوو، الله سره خو عشق او محبت نه و کنه، هغه خو د دې لپاره حج لته چې ما ته خلک حاجي صاحب ووایي چې دا هر کال حج دی، عمرې هم کوي، لګیا دی روان یار وخت، الله سره ډېره زیاته مینه ده. ما خو د دغې نوم دپاره حج کړی و، ځکه نن دلته پروت یم. یو بل به جهنم ته ور ولي، الله خو تاله مال درکړی و، سخاوت په دې کو، فقرا و مسکینانو سره به دې امداد کو، د خلکو خېټې دې مړولې، احسان دې کو خلکو سره، خیر ښېګڼې کارونه به دې کول، نن ته ولې جهنم ته راغلې؟ نو هغه به جهنم ته ځکه راغلي چې هغه مال د الله د رضا دپاره نه خرج کوو، د دې دپاره یې خرج کوو چې دا خلک ماته سخي و مالدار ووایي، او په دنیا کې ورته سخي او مالدار ویلي شوي وي، نن دغه ګناهګارانو سره په جهنم کې وپروت. نو عزتمندو، غرض مې دا دی چې کافر په خپل منځ کې په جګړې خو زه خیر دی، که هغوی جهنم ته لاړ شي نو خیر دی، خو تا چې ټول عمر په جومات کې تیر کړی دی، منځونه به دې کول، اودسونه به دې کول، کلمې به دې ویلې، ذکر به دې کو، قرآن تلاوت به دې کو، ځان ته دې مسلمان وي، ته ولې جهنم کې پروت؟ نو غټ افسوس د دغه سړي دپاره. کافر خاصې ځای جهنم دی، خو بوی زه خو پروت یم، ما خو ګناه کړې، ما خو په دنیا کې عیش او عشرت کو، افسوس په تا دی چې ته ولې راغې؟ عزتمندو، دا د افسوس مقام دی د مسلمان دپاره چې مسلمان به ولې جهنم ته ځي. هر عمل کې اخلاص پیدا کړو، د الله د رضا لپاره دا ټول کارونه وکړو، که روژه نیسو د الله د رضا لپاره چې الله رانه راضي شي، قرآن تلاوت کوو د الله د رضا لپاره، چاته دین ښایو چې د الله د رضا لپاره یې ښایو، دنیا هم غرض نه وي، حج کوو خالص د الله د رضا لپاره، د تصویرونو ایستلو لپاره نه، که چا سره خیر ښېګړه او زکات ورکوو هغه د الله د رضا لپاره ورکوو. عزتمندو، ګینې بیا به هلته دا کافر دومره نی شرمنده لکه څومره چې به مونږ شرمنده یو، هر څوک به ملامته کوي، او که خپل ملامته کوي خو خیر دی، خو چې کافر هم ملامته کوي، دا به زمونږ دپاره ډېر د افسوس او د حسرت مقام. الله پاک فرمایي: وقالت اولاهم، اوبو یغاولنی لأخراهم دی رستنوتا فما کان لکم علینا من فضل نشتا دیا پا مونگ بانده نشتا دی ستاسو دا پارا پا مونگ بانده سغور والی دی کشرانو باوی چی مونگ تاسو گمرا کری یا اللہ دویر لگ زخرا زیاد عذاب برکا اما شران باوتا وی چی تاسو دا مو آیا چی مونگ سغور وی خو تاسم دغا عذاب تاسم دغا گناهون را سر کول تاسو ولی کول دغا گناهون فذوق العذاب اسكي عذاب بما كنتم تكسبون فاغت تاسكم كسب او كما عملوا ولنكم من هنا ملك الكفر وشرك ملك نبغى دوباره مثل القول فمن اظلم فسوق في غد ظالم ممن ده غتانا افترى على الله كذبا جوړي پخده پاک باندې درو الله باندې درو وای چې دا سيزونه الله منتوي لري چې دا حلال دي او دا حرام دي او کذب بی آیاتی یا تکذیب کئی پایاتون دا خدای پاک باندی نمانی اولائی کدا کسان ینالهم او برسیگی دویتا نصیبهم حسد دوی من الكتاب دا قسمتنا چه دی کم قسمت کسی لیکلی دی آغا بوتا پا دنیا کی ورو رسی حتی تر دی حد پوری اذا جات هم رسولونا هر کل چراشی دویتا غفرشتی زمونگا یتوفونهم چه وفات کئی دوی لرا روح تی قبس کئی قالوا ابوي وتدافرشتي اينما كنتم كم زيد يا غما بودان ساسو تدعون تتاسو بعبادت كو من دون الله بغير دخل پاکنا تتاسو بوي كدا بمونگا دا مرگ نخلاس ايدا اللہ دا عذاب نبم خلاس اي اغسشو قالوا ابوي وتداخلت ضلوا عنا ركش زمونگنا وشهدوا على انفسهم او ديب گواهيو كي تخبر زانونو باندي انهم كانوا كافرين چه بیشک او دوی کفر کونکی قال او بوی و تخده پاک ادخلو فی امم داخل شی پا اغا جماعتونو کی اغا امتونو کی قد خلت من قبلكم چه تیر شوی دی مخکستاسونا من الجن والانس دا جناتو دا انسانانونا فی النار پا اور کی زیتاسون اغا اور تور داخل شی کلما دخلت امتون هر کل چه داخل شی او جماعت لعنت اختها نو لعنت پوی پا غبل بانده حتی تر دی حد پوری اذا دار کوفی ها هر کل چرا جمع لیش دویج فی ها پدی جهنم کی جمعان طول قالت اخراهم او بو ایدار وستنی خلق لی اولاهم اغا اولو تا ربنا ای رب زمونگ ها اولای دا خلق تی ادلونا چی منگ گمرا کلیو فآتهم پسور کدویتا عذابن عذاب ضعفا من النار دو چند اورنا یا اللہ دا زمونگا مشران اوس سرداران دی دویل دیر سزا ورکا قال او بوئی و تخده پاک لکل بیعفن لطول دا پار دو چند ولیکن لا تعلمون لیکن تاسو نپیگے ستاسو خدا خیال دی جوڑی پا مون باندی دا سزا دیر دا خود دقا سی سزا دا گوی دا پارم دا وقالت اولاهم او بوئی غاولنی اغا مشران دا دویل اخراهم دیر وستنو تا فما كان لكم علينا پس نشت استاسو دا پارا پا من بانده من فضل انس فضیلت تاسو پس غره فذوق العذاب پس اسک عذاب بما كنتم تکسبون اغا چه تاسو کم عمل کو تاسو کفر و شرک کرده و منگم کرده سنگا چه من بانده سزا دا دغا سی تاسو اسک دغا سزا صدق اللہ العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله دا درس خالص دا الله درزا دا بارو بلد يا الله من دا روجيني سوء عباداتك ويا الله دا طول قبول ومنظورك یا اللہ مولا دا نیک عمل توفیق را کی یا اللہ اخلاص زمو پا هر عمل کی پیدا کی یا اللہ دا ریا و دا نمود نا خدای منگا اوساد تکبر و غرور نا خدای منگا اوساد یا اللہ شیطانی دو قوس و سوفریبون نا خدای منگا اوساد دشمنو طرف گنون موساد بغض حسد کینونم خدای اوساد یا اللہ نیک عملم نصیب کی اخلاصم نصیب کی مین محبتم خپل منس کی نصیب کی یا اللہ د دنیا محبت خدای زمون زلت هم غرزه خدای د آخرت او خپل مینا د خپل پیغمبر مینا خدای زمون په زونو کې واچي یا الله نو دنیا هم خکی خدای زمون د آخرت هم خکی ظالمانو او سیانو هم په امان کې وساتي مردگان اهل اسلام او بخي بیماران کورونو کې هسپتالونو کې شفا کامل ولا ورته زمون دا اوریدونکو څومره شری حاجات دي یا الله ټول شری حاجات پوره کړي یا الله دا د رمضان میاشت ده یا الله د رمضان په میاشت کې ستا بندگان یا الله ستا حکم پوره کړي روژه نیسي ګرمي ده د تکلیف روژه ده یا الله بیا هم ستا بندگان ستا حکم مني یا الله روژه نیسي یا الله دا خو یو خالص ستا د رضا د عبادت دی نو یا الله زمون ټول مسلمانانو له خدایه په دې باندې پوره پوره اجر او بدلې ورکړي یا الله مونږ نه پکې د ګناه عمل او عمل وشتي یا الله مونږ نه زیاتې پکې چا سره ومکړي خدایه مونږ ټول نیک عمل او صالح کړي خدایه دا روژه په مونږ باندې خیر او عافیت سره تېره کړي نیک عمل سره روان تېره کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.